Bismillahir Rahmanir Rahim wana yuhiditi be o radio men al muntada salafi salafi salafi dunto kolandal databal enderde do deftere al ajwibatul athariya anil masail al manhajiyya li sheikh zaid al madkhali rahimahullahu ta'ala arai de do deftere ko lande chapande joyi bi ko yowiti e masalaji manhajiyya dum do ko wadudum e daura innitirabe sheikh muhammad bin hadi hafidhahullahu ta'ala tatabahu e odo nokku bawo wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura idan lande den di fe'i atul landal tamangal sual landa ma dabitu an naql anil mukhalif wa hal yutabaru naql عن موافقة أنا موافقة له في بدعته فيلحق به وبين لنا أحوال المخالفين ومتى يصح أن نقل عنهم ومتى يمتنع ومتى يمتنع أيوة عندما جاء بني ما ضابط النقل عن المخالف هن ونتا كيرل إجانجل قائلون لبن يلي eggangol ga elundi ben no tindini hawrundi gol e mabbe e bidama mabbe on kala eggando be o tawnete mabbe wa bayyin lana banginani men ahwal al mukhalifin al halib elundi be wa mata siqwa naqlu anhum honda sellata eggugol ga e mabbe wa mata yumtana honda kal woni ko accete do yani fami landangal yani huma ana landangal ko honno yalli kerol no ton joni deftere no dudi se goddo andama ko lundi do eggugol e deftere makko ay audio makko nam e muhadar makko may khutma makko arano ko lundi do yalli kerol wodi non te gollondira dum do si on tegi ha eggani lundi do o tawnete on lundi don ka o tawnataake na muhimu jidda tay wonde defte go taway karam ko be gono eggani lundibe al sayn heeku dal no tanon do wonde be daru e ibn taymiya ka defter mabbe ko don majmul fatawa mujalladu goto huray ko ko fi sufiya o wadi dun non tinna wonde ma sufiya ko nayi be bida ay ka won abda kilima ko de tay kono bayde inama yo adde ndare al haliyo iya no ka ay ko kalam faari ri akhi وبين لنا أهوال المخالفين بانجنا نمن الهال لندي بن ومتى سيه أن نقول أنه ومتى يمتنع كون دقون منتين طيب بما كي الجواب المخالف إما أن يكون من أهل السنة من كل وجه ها انتبهوا هذه المسائل بارك الله فيك إذن عندما كيف يفعلون طيب إذن بما كي وندما المخالف إما أن يكون من أهل السنة من كل وجه إذن إما لندي نون كجياد أن يكون من أهل السنة كجياد يمب السنة المخالف إما يكون من أهل السنة من كل وجه تواتا أو لندي نون الهال مكو إذن نانقل نأرد دانون قدت نانك سنة ومخالفة لغيره في مسائل تزوغ فيها المخالفة لندن لمكو نن تواتا lural no way gasude e mudum nabide mu wono al al furu yani wasal fiqiyya wa huwa min ahli al ijtihad intabi wa huwa yash min ahli al ijtihad yo hewtani martabatu al ijtihad arna be tafante hore medde inne be hewti ta dara alladina tu'tabaru mukhalafatuhum maqbulan lad al ulama ra'ayta hadhihi al quyud intabi hadhihi al quyud barakallahu fikum hadha muhim jiddan يزبيان كوبندار تاديتون غالفو لا يلتمين الى هذا الكلام benatun goddo yalti ko dum jami islamiyya e marhala ko dum woni kulatu sharia wondema e fibu aray ko docteur ida docteur maduri ko mujtahid nyangado ko mujtahid ko fulan wa illa ko mujtahid intal mawdu mujarratun wadu golnun intabi be wondema indal ulama fa hadha an-naw'u min al-mukhalifina odo none e bedo lundibe yundaru fi ma khalafu fi barate kon ko be lundido tayib yundaru fi ma khalafu fihi ghayruhum min ahli al-ilm min al-masail kon ko lundi karam ko bego kama yundaru fi adillati al-jami' ndarata dalilaji dum fo mabbe wa hina idin on saynon من استناد في قوله على دليل فيجب الأخذ بقوله إذن ستويوني إذن ستويوني ونريني هريهن دكدي جابت كونغول أورو مادام الهاليون كوني ونكو ونري خلاص أورو مقدمة ستوي لنديرون انتبهوا ستوي لنديرون كجياء ريال السنة والجماعة أصول أقيد مكون إمن نجم كونكونو ko salafiya yani ko agida salafi hein mpami donka o do sitawi ka o lundi don o yoti martabatu ijtihad o lundi ke mar mas'ala ijtihadi mutata no walu to dirade mo kinati e mas'ala ijtihadi no wa ijtihad no wa sorde nerto o do ndarete dalil makkon ndare karma ko bidim mo makko go kadi ko hondon e mas'ala dum be wi na kan ko tum idan sitayoni mo mahi e dalil illa lan jete ko ngol makko ngol odo kombo sharti aranon agide makkon e man naju makkon martaba makkon ka gandal o yotim ijtihad karam ko ben joniti mo daraja do tay mas'ala on ko mas'ala ijtihadi na mas'ala khilafiyya mas'ala ijtihadiyya laysa kullu mas'alatin khilafiyya mas'ala ijtihadiyya intabi barakallahu fik adal idan dundo idan agida makon ko es manaj makon tay martaba makon tay al mas'ala al mukhtalafa fiha iji amma khilafiya khalli ala jam idan iji ijtihadi yasughu fihi al ijtihad yasughu fi al ijtihad idan wa yuruni dogulemul haula la yanzuru ila hadhihi al umur kami mendarta di fiji mendarta di fiji kon to be jangoy kon to be dudi e ko makka konun ko docteuribe ka konu e ko docteuribe awalanni kala ko be wi hara en jabidum ndarta ke aqida mabbe on e man naj mabbe on e martaba mabbe on kanyo e mas'ala lura do ngi mudum ka Allahu akbar idan sitawnu bedo ko agida salafiyya e manaju ko dum woni salafi wonno e yawde mas'ala mutawata ko usul asl min usul sunnah wal jamaa ijtihad na tayne mum fa no ko khalafi manna idan odo qism fa'im hada qism mandine do ko qism fereje intayna hada tayib wa amma in kana al mukhalif min ahli al ahwa wal bida stailundi non ko jomira do belede kanyo bida wa qad qarrara kathirun min as salaf أن الدعاة إلى البدع والمروجين لهم لا يؤخذ عنهم العلم وندم فقد قرر قم نيتا بنتني كثير من السلف قلوا ونقرب دود ده السلف الصالح أن الدعاة إلى البدع ندوب فادي بدع بن ندوب مب بن والمروجين لهم ابن ساكنوا ببع ساك بن ببدع ساكنوا بساكوا ببدع بن lawon annabe la yukhad anhum alil yattataka gandal e jode mabbe wala tuqbal riwayatuhum jabataka riwaya mabbe fil lay mabbe sabonnu li fisqihim saw fasiq ya gal mabbe gal idan ne danke bida ko fasiq yo kana fasiq yo ha fasiq yo sabonum bidan wada hanen danke wona fasiq yo tayib li fisqihim go wa suquti adalatihim e yanu gol nun dal mabbe gal tabanon ko bebida be bida kama la yuqbal shahadatuhum jabataake ko dum woni aw shahadatuhum jabataake ko dum woni jabataka shahada tom yani seda mabbe wa akhbarum kadhalika kum talima mabbe la yunakahun beresin take Allahu akbar ajetaka wasuddina mada okkabe fi mariyaz ime bidabe Allahu akbar he Allahu akbar la yunakahun wa la yukhtaru idan be subataki kadi li imamati an-nas ha bis sala jundugol jamaa kurwon gol no faadu de to be jomminntaake be subataake fi wongol almami ka jolnugol jamaa on en faami dum ma dama koni alhal mabbe woni ko woni tay wa amma man yunqal anhum wa huwa ya'rif annahu ahli bid'i wa dalal amma ben egganteebe ma wa man yanqul annahum on eggando e ga e mabbe wa huwa ya'rif annahum ahla bid'i wa dalal on non him aremu andi ko jomiraabe belede kanyuma e bid'a nam fa wa yurawiju lahum be maki on dema wa yulhaqu bihim fil muamala o do o tawnete beeda o gollonditaake e makko e ko dum woni kanka gollonira wala karamata iyan teddugal ala namu wala karamata lahu idan teddugal annam idan arano on be jan be gani fi makko tay ne nanke sunna amma lundi don ko andira ko woni bida ono day faade bida o sa kay bida o janna ka internet o wajoto wada khutubaji e muhadaraji mo mari ko woni paz ka internet arayta o do ko ndo nodde ka ko bankure ni hein ko ndo nodde ni no ka sabaw do seda ari ko sikoda ari ko majlisima ko janna ma so jay wadi khutuba ka kono hande ka internet do na pode tuya opode tuya tay wuri wobe garan rentimo basta mubashiron ka ara rentimo la tul subhanallah e wondema o do eggataake egg o eggantaake yettantaake mo kon tigren tay wa amma al katimuna li bidaihim amma ben sudo bida modum fa sharruhum ala anfusih ah bone mabbe ko en wonki mabbe madamu katimina bidaihim madam e suudi bida mabbe on annas gaimbe fa innahum yu'amaluna mu'amalat al muslimina be do be gollonirte gollondiral honnum julbe hedditi ben hatta yankashifa amruhum hafiya kama ben honnum kon woni iyo idan be do tatone fami alhal mabbe ka sunna yankej o do ngani so lundike kon golonte e makko on mon da tan lasin makko ko beda e deren kare ko noddo e ngandi o do korentinte do jettantaake teddungal allah amma tammo on mo tata ko andira do bida kono mo suudo de bida makko ala sa ko tude o do o gollo dirte ha o fuddo sa ko tude bida makko ha fuddo sagde mun ida bada ayan shur bida taw khalas intal mawdu idan haray tumannike Rusbe yonnema wa mahma takun inda mru'in min khaliqa wa in khalafa takhfa ala an-nasi ta'lam inen kuma anda embere wo ko lati ene danke on immorde etagu sitay woni o lundike dungino wawi fir wirnade edo yimbe men kon non afama pemaki wa shurutu شرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم إذن أولو متعطل على أنه دودة إبدا مؤمن تبع هذه مسألة بحث متعلق في الحديثية هذه مسألة حديثية أولو مسألة كونو نتعلم كونو وننياور ما حكم رواية المبتدئ الساكت عن بدعته الذي لا ينشر بدعته kono woni nyaawre filla golodo ba jettugo gandale juude odo be wi won dema wa sharti qabul riwayatin huwa adam riwayat man yuqawi bidaihi idan sitay kon do sembinde bida mudun on jabataake wa bi sharti adam ittihamihim bil kadhib yitobe andiraka fenane min qibali al ulama karamo kobe al mu'tadd bihim bembe tatayno jortoda no holara fil jari wat tani kadar wat tani idan ettugol fillo e on nedanke jodi do e suudu mudum ala isaku tabi damu nam no jogi dawabi tuji na wer tugo nito yotaw ala isaku de bida makko go yotaw kon ko jettete don e juude makko na ko sembinta mazamo woni e mudungo wa kadhalika yotaw karam ko ben kam ko jero tan ben andina ka yu golmo wa kadhalika yotaw ko o jogi kon ala e juude wobbe go sunna en ko salafi en ko be sino wodi wobbe go jogi be on alaali don la yahta la nahtaju ila ma inda hadha ar-rajul sawa'an da'iya aw ghayru da'iya sawa'an ko noddo mana noddo wo si madama indana badil on na remplaçant on na pas besoin en joga ki kon woni goddum go afan to azil mas'ala idan dum do koni alaali on woni idan madama alhaali on koni woni ko woniri kala ko ma wattane lay do alhaali idan karama ko ben khula san o do mas'ala e gangol himbe bidabe jangol defte himbe bidabe sellata daga ta ko nanne danke yetta deftere ne danke bida inna nafitorde ara ko wono arana deftere ko woni sayyid qutb deftere su al-qaradawi deftere ko woni hasan deftere fulana illa kaseti audio be hisbi an ko bida inna nafitorde nam sellata daga ta ko ma adamu no wodi nokugo badil no wodi remplace no wodi la juza kan ta khudha alkitab wa taqul ana uridu an anqul hadha alkalam min hadha alkitab wa ruya safid hadha la juz ma dama indaka badil indaka badil idan do ma di en gollonite do non imbe bida be sawan noddobe ma na noddobe ko lawol karam ko be hadis ben no gollondiri non fillana gol onne danke wondo e noddo defade bidia mudum e onne danke de jodo ala noddo bidia mudum ko nafsu shay woni ko gollonirte e mudum hada alladhi ta'allamna e ko dum do woni man naju sellu don la budan na tanabba bi sallallahu alaihi wasallam ko amma be gollonde ba a be do nafil to be hadis be do non de e bidia mudum o dum do dum do la remplace an no wodi etto e remplace an woni don tetto da ko dum woni ko hedditi ko idan dedo lande ko dum woni tati ko lande ko dum woni himmude de duwa den ko dum woni wattango lila mudum yen wa dara do jango inshallah tabaaraku ta'ala o ton toppito den ko woni arde kon landal arwal don angal inshallah tabaaraku ta'ala e ko landal himmungal hal yu tabar mad ali ru'usi al mubtadi'a wa mad kutubi wal wasiya fiha dalilan li ilhaqihi bihi ila akhir kalam idan aray no ko mas'ala ko woni himmudo mo hatto jendu deg e mudum idan dedo lande tati tanjini en fami khula sama jonka nyana daga ko rewta gol ma way dun do sini piji majiri en jotto dun katere en sen ko songol nata qatal wa nata shajar wa ya darb wa shatm ila akhir idan ifi jey bi yartan jama on dido jama on anda kon on no jetti tal haliji di wallahi musta'an idan yalla to don yawta en ko dun yafo bedo bedo ko woni karma ko idan do ente ga en taki o ente ga no la ifoy no la ifoy idan ka en ga en toto o der o 15 minutes do gallan dal do aro wal do hula sam ko singal juuta ko ari don jenti o radio men al muntada salafi salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.